starts to rain, it begins to pour. Without an umbrella, we're soaked to the skin. I feel a shiver run up my spine. I feel the warmth of her hand in mine. Ooh, I hear laughter in the rain, walking hand in hand with the one I love. Ooh, how I love the rainy days and the happy way I feel inside. Allermooiste ballads ever, zou je kunnen zeggen. Niels Sedaka, Laughter in the Rain. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. En daar beginnen we de show graag mee natuurlijk, met iets moois. Er komt nog veel meer moois aan hoor, dus de muziek gaat je oren weer kietelen, strelen en ja... Je zou er zomaar bij in slaap kunnen vallen. Niet de bedoeling, want we hebben een paar leuke onderwerpen voor je om even naar te luisteren, kennis van te nemen. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben over het Hollands Historisch Festijn. Komend weekend gaat dat plaatsvinden in Den Haag rond het Binnenhof. Werkelijk fantastisch. En het weer zit waarschijnlijk erg mee, als ik het zo zie. Dus zeker iets om naartoe te gaan als je toch even niks te doen hebt. We gaan het ook hebben over Café Bouwman. Tja, Han van Horst maakt zich daar erg druk om. Over het sluiten van dat café. Luister zo meteen naar zijn column. En we gaan het hebben over een platform. Ja, hoe noemen ze iets eigenlijk, hè? Multimediaal platform. Voor de ommekeer. Mooie interviews, onder andere door bekende mensen die graag interviewen en die we allemaal kennen. En er worden mensen ondervraagd die ook iets te vertellen hebben. Dat is straks allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Fun, girl.

reason why I'm breathing with a little look my way. You're the reason that I'm feeling. Michael Bublé hier in de late avond. En Close Your Eyes. Hou ze nog even open, want we hebben nog veel leuke informatie voor je. Dus Osmond's ervoor met Love Me For A Reason. We duiken de geschiedenis in. Als je ook maar een klein beetje houdt van de Nederlandse geschiedenis, dan moet je er zeker naartoe gaan. Het Hollands Historisch Festijn. Het vindt plaats op 11 en 12 augustus aanstaande rond en op het Binnenhof in Den Haag. Daarover ga ik praten met Angelique Schipper. Zij is van Stichting Historieks. Zij organiseren het Hollands Historisch Festijn. Goedenavond. Goedenavond, Alfred. Goh, wat is dat? Het Hollands Historisch Festijn. We brengen dan de 8 eeuwen geschiedenis op en rond het Binnenhof tot leven. Het Binnenhof is natuurlijk al 8 eeuwen het centrum van de macht. Eerst van Holland, nu van Nederland, toen de adel, nu het volk. Waarom doen jullie dat? We doen dat omdat ik ooit begon met de voorstelling 200 jaar koninkrijk en de verworvenheden van het volk. En toen zei ik meer dan 100 keer van, is dit het slot? Ik liet het plaatje zien van het Binnenhof, waarop ook echt een kasteel staat. Een Binnenhof, Buitenhof, precies zoals het hoort. En toen zei ik, ik wil graag dit tot leven brengen. En zo is het gegaan. Het gewoon de geschiedenis die zo interessant is tot leven brengen en duidelijk maken. Vroeger had de adel de macht, nu hebben wij het als volk. En wat ga je daarmee doen? En de afgelopen jaren heeft dat al tot mooie resultaten geleid, toch? Ja, dat klopt. We hadden vorig jaar en het jaar ervoor, dat was de eerste keer, onder de naam Haags Historisch Festijn. En dat was al gelijk een succes. Op zaterdag 11 augustus gaan jullie daarmee aan de slag. Wat kunnen mensen beleven? Op het Binnenhof is het schouwspel van de graven van Holland. Maar om 12 uur beginnen we met stadhouder Willem van Oranje, vader des vaderlands. En dan het schouwspel, dat is de opening. En om 2 uur en om 4 uur is het schouwspel nogmaals. En bij de slotparade om 16:30, dan is het ook weer Willem van Oranje en de koninginnen die erbij komen. Langs de vijver hebben we een middeleeuws kampement. En dat gaat van de graven naar de ondersteuners van de graven, de Compagnie van Brederode, die hen hielp met de macht. Dus een middeleeuws kampement. En in de paleistuin, daar hebben we de 8 koninginnen uit ons 200 jaar koninkrijk. Van Wilhelmina van Pruisen tot en met Maxima. Dus eigenlijk een heel groot gedeelte van onze vaderlandse geschiedenis. Ja, en de historische partners die sluiten daarop aan met historisch vervoer. Per koets, boot, tram en de musea. Dat moet ik zeker noemen, het Haags Historisch Museum, onze grote partner. Die organiseert een speciale rondleiding. En op zondag is er een lezing van de Gebroeders de Wit rond het thema van de Gebroeders de Wit die vermoord zijn. Naast de gevangenpoort waar ze gevangen hebben gezeten. En ook die organiseert een speciale rondleiding. En zo zijn er nog een aantal andere rondleidingen en lezingen van het Gilde, Museum Bredius met een mooie lezing van het New Dutch Academy Orkest over Den Haag, internationale muziekstad. Kortom, te veel om op te noemen. Ja, nu hoorde ik je praten over koninginnen, maar prinsessen spelen toch ook een rol, of niet? Ja, de koninginnen zijn op zoek naar de prinses van de dag. Want zij zijn in de paleistuin. En de paleistuin heette vroeger prinsessentuin. Dus natuurlijk zijn ze op zoek naar een prinses. En dat is van 3 tot 4. Zowel op zaterdag als op zondag. En dan vragen we meisjes tot ongeveer 13 jaar om in hun mooiste kleding te komen. En dan vindt er een verkiezing plaats. Het mooiste vind ik dat de prinses van de dag met de koninginnen opgehaald wordt met de koets voor de slotparade op het Binnenhof. En dan moeten ze wel ook natuurlijk heel charmant zwaaien, hè? Dat hoort er zeker bij, maar dat kun je dan oefenen tijdens de verkiezing. Je was nogal eens in het nieuws vanwege het feit dat je accordeon was gestolen, want je speelt zelf heel goed accordeon en zingt erbij. Hoe gaat het daarmee? Ja, nou, ondanks

we'll share forever. I make this vow to you, and when I look in your eyes, all of my life is before me, and I'm not running anymore, 'cause I already know I'm home. With every beat of my heart, I'll give you mooie beloftes van Donna Taggart hier in de late avond. My darling, this I promise you. This I promise you. Het lijkt al een klassieker, maar het is uit 2015, zo kort nog maar. Goed, het is tijd voor de column van Han van der Horst. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, warm is het nog steeds, maar toch lijkt er een kantelpunt aan te komen. Daarom durf ik het aan om, ondanks de temperatuur, een serieus onderwerp met u aan te snijden. Dat moet kunnen met verkoeling in het vooruitzicht. Ik wil het met u hebben over het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed. U denkt, hij gaat nu praten over krakkemikkige kerken en dorpskernen die op liefdeloze wijze worden geschonden met nieuwbouw en reclameborden. Nee, luisteraar. Het begrip erfgoed is veel breder. Het gaat ook over kleding, over zeden, gewoontes, manieren van leven, recepten zelfs. In mijn vaderstad Schiedam is van de ene op de andere dag café Bouwman gesloten. Daarmee heeft de lokale traditie, daarmee heeft Schiedams eigene een zware klap gekregen. Ik gebruik deze gesproken kolom vanavond om daarvoor aandacht te vragen. En om tegelijkertijd ondernemende geesten op te wijzen dat zich een mogelijkheid voordoet om balsem te smeren op de ziel van een stad en om daar meteen een dikke boterham mee te verdienen. Want Café Bouwman gaat waarachtig niet dicht vanwege gebrek aan klandizie. Integendeel, het loopt er storm. Maar de kastelein en zijn vrouw werden te oud. Het lukt ze ook niet meer om geschikt personeel te vinden. Waarom gaat het in concreto, dames en heren? U kent het gezegde, eten als een bootwerker. Welnu, als u dat in Schiedam en Rotterdam-West wilde, dan begaf u zich naar Café Bouwman op de Rotterdamse dijk. Want daar werd tot dit weekend authentiek Nederlands gekookt in een authentiek Nederlandse sfeer. En men serveerde er borden zo volgeladen dat u daardoor gesterkt gemakkelijk een nacht kolenboten kon gaan lossen. Echte stampotten van zuurkool of boerenkool. Niet stampotjes als in stampotje van rauwe andijvie, waarna u op een enorm bord een eetlepel substantie aantreft door modern onkruid omringd. Nee, echte stampotten. Biefstukken, geen ribeye. Biefstukken met in de boter gebakken aardappelen. Dus niet een halve aardappelen, maar aardappelen. En dan drie groenten waaruit je kunt kiezen, bijvoorbeeld doperwten. Mij ontbreekt de tijd, lieve mensen, om de lof te zingen van de bruine bonen met spek en piccalilli, de erwtensoep of de captain's dinners. Dat kon je allemaal in Bouwman eten. Maaltijden die stonden in de maag. Maaltijden voor mannen met spieren als kabeltouwen. Maaltijden voor mensen met hart voor stad en haven, want Café Bouwman is 5 minuten lopen van de Merwehaven verwijderd. Het is geen klein kroegje, dat Café Bouwman, het is een grote zaak. En aan de tafeltjes met tapijtjes bedekt was het altijd gezellig. Je ging erheen om ouderwets te bunkeren. Als ik oude makkers van vroeger ontving om ze Schiedam te laten zien, dan gingen we stevast ouderwets eten bij Bouwman om de cultuurhistorische wandeling langs Schie en Maas op karakteristieke wijze af te ronden. Het is van betekenis voor Schiedam en de Rijnmond en de tradities van de Rotterdamse haven dat Bouwman wordt overgenomen door iemand die deze traditie weet te handhaven en niet door een of ander fijn besnaard type die de kaart gaat moderniseren om vervolgens 3 asperges te serveren in een onduidelijke saus. Wij zoeken een man of een vrouw, wij Schiedammers, die weten wat er dan moet gebeuren, dat er genoeg gekookte aardappel op dat bord liggen, dat er naast dat bord een kannetje staat met botersaus waarin eieren zijn geprakt. Eieren zijn geprakt, niet 3 schijfjes. Zo iemand. Een man en een vrouw, 2 mannen, 2 vrouwen die begrijpen wat ze in handen hebben, dat je hier niet met carpaccio aan moet komen en dat het nagerecht dient te bestaan uit een heleboel ijs met een heleboel slagroom. God, wat zal ik Bouwman missen? Wat zal de hele Rijnmond Bouwman missen? Zeker nu Café Courzant op de Heiplaat al fijn mensen breekt met de bek niet open. Er is een redder nodig voor Café Bouwman. Iemand die deze plek van geschiedenis en traditie uit de klauwen van de liflafmakers houdt. Ik kan zo'n liflafmaker ook verzekeren, 1 keer komen je oude klanten kijken. Daarna waarschuwen ze iedereen en je bent failliet voor je een nieuw publiek hebt aangeboord. Ik verzeker je nog iets. Die hipsters blijven toch een eind verderop zitten in die stadsboerderij van ze, wat je ook doet. Die verkassen niet naar Bouwman. Red de biefstuk met gebakken aardappelen en de bruine bonenschotel. Red Bouwman en word schathemeltje rijk. Maar anders ben je verloren, voorgoed verloren. Ach, zie de lammeren nou toch lurken aan hun vers geschoren moeders. En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot. En hoe de zoele wind de wolken waait tot pas gewassen lucht. Kan iets mooier dan het mooi is. Kan iets groter zijn dan groot. En voel de horst aan dat toch lonken, harken op en staan op barsten. Het nieuwe riet drinkt gulzig water uit de smalle vaart. Kan het frisser dan het fris is, wulpser dan het wulpste. Ach, ik ben God dank. Dus nog 1 keer, jonge lente waard. Dit is zo mooi, het is op de janken zo mooi. Mooi, op de janken zo mooi. En zie de irissen al toch pronken met hun stampers als koralen. Een varen rolt haar blaren als een leguane tong. En zie de veulens dan nog wankelen en de vogels naar hun nesten. Kan iets verser dan het vers is, kan iets jonger zijn dan jong. Zie hoe de zon een scherpe schaduw trekt onder de wijde wilgen. De puppies rennen rondjes bijtend naar hun eigen staart. Kan het leuker dan het leuk is, jeugdiger dan jeugdig. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi, het is

Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you ride here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, I ain't gonna lie, 'cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of, boy, make me believe. Whoa, hold up, girl, don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. So come on, ride with me, ride with me. See where this thing goes. So come on, ride with me, ride with me. But if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. Sing it, baby. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. Let's go. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. Yeah. If it's meant to be. Meant to be. In de show gaan we het hebben over een nieuwe website en YouTube-kanaal. Een kanaal vol met interviews, podcasts, evenementen en nog veel meer. We gaan het hebben over Voor de Ommekeer. Voor de Ommekeer is een platform dat mensen uit verschillende disciplines en maatschappelijke sferen bij elkaar brengt om na te denken over de grote veranderingen van deze tijd. Wetenschappers, kunstenaars, journalisten, bestuurders en ondernemers. Zij komen ruim aan het woord in mooie interviews in Voor de Ommekeer. Ik ga erover praten met Paul van Liemt. Hij is gerenommeerd journalist, radio- en televisiepresentator. Ik spreek hem net na het bezoek aan de notaris voor de oprichting van Voor de Ommekeer. Goedenavond. Goedenavond. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoieren, hè Paul? Ja, uiteraard, Alfred. Goed. Gefeliciteerd met de oprichting van de stichting Voor de Ommekeer. Dank je wel. Ja, wat is dat voor een stichting? Nou, dit is een stichting die we hebben opgericht omdat we vinden dat we langdurig met ons project bezig willen zijn. Het project houdt in dat we een, nou, laat ik zeggen, een soort journalistiek platform hebben gemaakt met veel filosofische inslagen. Dat wil zeggen, heel veel wetenschappers komen voorbij, worden door ons geïnterviewd, maar ook heel veel mensen uit de praktijk. Maar we leggen de nadruk op wetenschappers en die komen lang aan het woord in interviews in een studio in Amsterdam. Want wij kregen, en wij, dat zijn oprichter Hans Verbrugge, de filosoof en ik, wij kregen de intuïtie door alle gesprekken die wij voerden, dat mensen op welk terrein dan ook zin hebben in een ommekeer. En als ze er geen zin in hebben, dan zullen ze vanzelf met die ommekeer te maken krijgen. Bijvoorbeeld door digitalisering, dat is wel de belangrijkste reden. Maar door alle andere redenen ook. Wij merken het zelf, Alfred, toch in onze eigen mediawereld. Maar je ziet het ook in hele andere werelden, in de bankwereld, waar je ook komt. Begrijpen mensen zonder dat je uitlegt wat Voor de Ommekeer is, denken ze, oh, ik heb er wel enige een notie bij. Ik heb ongeveer wel een idee. Er is inderdaad iets aan het veranderen. Ik weet niet precies wat, maar ik wil wel weten wat. En wij weten ook niet precies wat. En vandaar dat we al die interviews maken en hopen erachter te komen. Ja, nu zijn jullie, Ad Verbrugge en jij, al gerenommeerde gesprekspartners. Ad natuurlijk bekend van het Filosofisch Quintet onder andere. En jij van BNR Nieuwsradio en RTL Z. Ja. Is er echt behoefte aan zo'n uitgebreid interviewprogramma? Nou ja, ik denk dat het bijna nergens bestaat. Hè? Interviewprogramma's en interviews van drie kwartier. Alleen maar interviews die alleen maar over dit onderwerp gaan. Want kijk, je probeert in mijn geval een brede nieuwsvoorziening te doen bij zenders waar je werkt. Daar is iets minder ruimte voor hele lange interviews, hoewel het nog steeds gelukkig ook daar kan. En voor Ad geldt het ook dat je die interviews kan maken daar in gesprekken die, dat wordt dan weer geloof ik 6 of 7 keer per jaar uitgezonden. Dus echt op bijna dagelijkse basis, want we zorgen dat er elke 2 dagen een nieuw interview komt. 3 kwartier met iemand praten, 1 op 1. En dat ook nog op een YouTube-kanaal. Dus dat betekent dat het ook heel makkelijk toegankelijk is voor alles en iedereen. Bovendien hebben we natuurlijk nu alle vrijheid in handen. Wij kunnen nu helemaal onze eigen gasten kiezen, helemaal onze eigen thema's bepalen. Maar komen die mensen dan wel voor een YouTube-kanaal? Want je zou zeggen, dat is een relatief kleine groep mensen die daarnaar kijkt. Ja, maar dat geldt natuurlijk in deze tijd voor bijna alles en iedereen. En je ziet dat er enorme versnippering plaatsvindt. Ik zou bijna zeggen ideologisch, maar niet erg op tegen. Want ik vind het dus veel beter om, net als je naar een leuk café gaat, in een leuk restaurant, de leukste plekken toch waar heel veel verschillende mensen bij elkaar komen. Maar om ze te bedienen heb je toch meer mogelijkheden nodig. En zul je echt, denk ik, of in hele grote aantallen gaan denken, live evenementen, voetbalwedstrijden, of een duidelijke niche, duidelijk omschreven, waar mensen zich bij thuis voelen en denken, daar wil ik naar luisteren en kijken. Het is allemaal online te zien. En daarnaast is het ook een podcast. Als je denkt, ik heb geen zin in die koppen, die wil ik gewoon niet zien. Ik ben aan het strijken, ik wil wel de gesprekken horen bijvoorbeeld. Nou, dan kun je naar luisteren. En wij denken dat er wel degelijk, we zien nu ook, publiciteit eraan hebben gegeven, dat er toch al flinke aantallen zijn die het kanaal weten te vinden. Dus ja, je hebt een kleine groep, dat is het ook. Maar ja, dat kan ook bijna niet anders als je wat lastige gesprekken, wat lastige thema's aan bod laat komen. Ja, welke mensen komen bij jullie aan bod? Nou, we hebben gesproken met mensen als Harold Benink, dat is hoogleraar Banking and Finance, iemand die al heel lang in die wereld zit en behoorlijk kritisch tegen het bankwezen durft te zijn. We hebben met Herman Wijfels gesproken. Je moet een beetje in die richting denken. Maar we praten ook met mensen graag als Ali Nickman van de Bunkbank, die op een nieuwe manier tegen de bankwereld aankijkt. We praten ook met iemand als Elko Brinkman als senator, die gewoon iets minder met mail in de mond durft te praten dan hij in het verleden deed. We praten ook met Ruud Koornstra, duurzaam ondernemer. Er zijn heel veel mensen die aan bod komen. Ik de beste misschien tot nu toe. En daar doe ik de anderen niet tekort mee. Maar dat is een hele bijzondere man. Die heet Bas van Bavel, een economisch historicus. En Bas van Bavel is een man die heeft een boek geschreven. Heeft hij 5 jaar aan gewerkt. Heet De Onzichtbare Hand. Ik zou het echt iedereen aanraden. 1 keer in je leven een dik boek lezen. Lees dit boek. Het gaat over opkomst en ondergang van markteconomieën. En in de praktijk komt het erop neer dat hij beschrijft een fenomeen wat we allemaal zien. Namelijk dat er een steeds kleinere groep komt met een heel groot vermogen. En een steeds grotere groep die daarbij achterblijft. Een middenklasse die aan het verdwijnen is. Dat is voor maatschappijen geen goed idee. En hij beschrijft in zijn boek op basis van historische gebeurtenissen hoe hij denkt dat het in de toekomst uit gaat zien. Bas van Bavel, het boek heet Onzichtbare Hand. En dat is een interview voor de ommekeer te vinden. Ja, ik voel bij mij het woord verheffing boven borrelen. Het ouderwetse verheffen. Is dat een beetje de bedoeling? Het zou kunnen dat erin zit, maar dat is niet bewust. Het gaat meer over, wat is er nu toch gebeurd? Dat heb ik nu toch gehoord? Dat heeft misschien met verheffing te maken, maar ook gewoon met pure nieuwsgierigheid die op dat moment ook bevredigd wordt. Waar kunnen mensen jullie YouTube-kanaal vinden? En ja, hoeveel interviews maken jullie zo per maand? We maken rond de 15 interviews per maand, waardoor we dus elke 2 dagen een nieuw interview, een vers interview kunnen brengen. Dat is voorlopig genoeg, meer kunnen we ook niet brengen, want we zijn met ongeveer 4 à 5 interviewers. We hebben David van Overbeek, dus een jong talent, die het heel goed doet en die bij ons interviews maakt. En we hebben bijvoorbeeld Marlies Dekkers, die ook gezegd heeft, ik heb nu met al mijn ervaring, wil ik nu eens een keer inzetten om te kijken of ik kan interviewen. Er zijn ook een paar op het gebied van retail, natuurlijk hele bijzondere inzichten en mooie interviews gemaakt. En brengt ook mensen naar voren die we niet kennen. En als je wilt kijken, dan moet je naar voordeommekeer.nl. Dus voordeommekeer.nl en dan kom je er vanzelf. Paul Verlimt van voordeommekeer.nl. Hartelijk dank. En jij, dank voor de aandacht, Alfred. Nothing's impossible, nothing's unreachable. When I am weary, you make me stronger. This love is beautiful, so unforgettable. I feel no winter cold when we're together, when we're together. Will you stand by me? Het is omdat het geen dansavond is, want anders zou je kunnen zeggen, hey, dit is de slijper van de avond. Shane Ward, hier in de late avond aan het einde van de show. Dankjewel voor je aandacht, dankjewel voor je gezelschap de afgelopen uur. En ik hoop dat je er morgen weer bij bent bij een nieuwe aflevering van de late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. Ik wens je een hele mooie nacht. Welterust als je gaat slapen. Geen woeste dromen. En als je gaat werken, blijft werken. Ja, dan wens ik je natuurlijk vanzelfsprekend een hele goede wacht. Tot het sluit van de show, Candy Dulfer. Here is him at No End.